Слотным, с холоднымі подыхамі днём у Хоневу хату вайшла смерць. Маці памерла блізка да змяркання, ціха, без слова. Калі старэйшая сястрычка Верка, разгубленая, пазвала Хоню з гумна, ляжала матка на палацях, бы жывая, нібы толькі заснула. На твары свяцілася невядомая радасць. С той же незразумелой спокойной радостью ляжала она на лавце под образами у притихлой, без заўсёднага галасу хаця, у якую один за одним сунулись куранёўцы, цікаўные, уважливые, спалоханые. Найчастей яны неўзабаве сыходили, одны просто спатоливши цікаўность, другие, як бы выканавши неадменны, нелёгкі абавязок. Немало было и таких, что толпились, гаманили тихо, народу у хате толклося до воли. От часу вольного теперь хапало. Сярод усіх только некалькі старых жанок, сябровок, якія помнили матку такой же рухавой, веселой, як Хоня, гаравали шчыра, шапталіся жалливо, вытирали рожками хусток червоные ад непрытворных слёз вочы. Усім абрадам кіравала незвычайна тихая, важная сарока. Хоню не трэба было зваць яе, яна сама прыйшла, яшчэ да таго, як Хоня падумаў пра новыя неспадзяваныя клопаты. Прыйшла, пачала хадзіць паволі, упэўнена, гаварыць з Хонем, як бы Богам самім прысланая. Прыгнечаны, прытихлы, Хоня ні на момант не працівіўся гэтай непрошанай апецы, паслухмяна рабіў усё, што яна раіла, што загадвала, сам ішоў раіцца з ёй. Амаль увесь час у хаце была Хадоська, якая першы раз прыбегла яшчэ пад вечар, глядзела на матку нема з жахам і вінаватасцю. Цяпер яна плакала, час ад часу памагала сароцы, песціла, супакойвала дзяцей, што ціснуліся ці на палацях, ці на печы. У хісткім водсвіце лучыны памагла сароцы прыгатаваць вячэру, накарміла малых. На другі дзень Хоневу матку вынеслі з хаты пад мокры снег, што сыпаў на мокрую, хлюпкую зямлю. Снег лажыўся матцы на белы касцяны твар, на тонкія рукі і не раставаў. А яна ляжала ў сасновай труне і як бы радавалася. Ці то снегу і белому небу, ці то таму, што от вызваліла сына ад клопату. Жанкі галасілі, то голасна, то сіпла вылі. Хоня ішоў, хлюпаючы лапцямі ў гразі, перамешанай са снегам, і ўвесь час поблізу бачыў, чуў вінаватую Хадоську, якая амаль няўціхна галасіла. Калі дайшлі да могілак, снегу было ўжо багата і на матчыным твары, на адзежы. Сарока асцярожна сцерла яго з твару, вялела Хоню і меншым развітвацца. Хоня апошні раз прытуліўся да роднага твару, зноў пачуў, які ён халодны. На холадзе гэта не ўразіла так, як там у хаце. Было ў гэтым нават нешта нібы жывое, нібы нахаладала на мокрай стыласці. Сарока за руку падвяла да маткі самых малых, Косціка і Вольку, якія паслухмяна прылажыліся да матчынага твару. Хоня адзначыў той момант, калі паклалі на труну века, прыкрылі разам з маткай і некалькі падляцелых сняжынак. Адзначыў з дзіўнай пустатой у сабе і спакоем. Калі труну сталі спускаць у яму, Жанкі загаласілі, залямантавалі галасней за чаем, ён раптам пачуў роспачны горкі лямант хадоскі. «Цётачку, цётачку, век уже не пагавару з вамі. Не прыйшла, як казалі, а цяпер уже не пагавару. Не пачую, ніколі не пабачу. Не абіжайцеся, цётачку». Калі над матчынай магілай абраўнялі горку зямлі з новым дубовым крыжам, калі пачалі разыходзіцца, сарока з мінай пакорлівасці, паслухмянасці лёсу, з якой яна рабіла ўсё ў гэты дзень, узяла Хоню за локаць, сумна, нібы стомлена сказала, што трэба ісці дадому. Ён ступіў, быў некалькі крокаў, стаў, азірнуўся. Адчуў, што чагосьці не хапае. «Дзе Хадося?» — успомніў ён. Сарока павяла вачыма, потым моўчкі сумна кіўнула на сярэдзіну могілак. Ён заўважыў за голым пацярушаным веццем знаёмую постаць у цёмным каптане, пайшоў да яе. Хадоська была з Ганнай перад магілкай з малым, толькі пасівелым крыжам. Хоня здагадаўся. Тут пахавана Ганніна малая. Хадоська, якая стаяла спіной да Хоні, прытуліўшыся да Ганны, штосьці гаварыла. «Злая була я, паганая. Божачко, якая паганая!» Плечы Хадоськи задрыжалі, галава яе ўпала на Ганніна плячо. «Даруй мне, Ганначко. Няма ў мяне зла на цябе, і не было», — стрымана сказала Ганна, не зводзячы вачэй з магілкі малой. «Даруй, Ганулько. Бога я ўжо прасіла, цяпер цябе прашу». «Не таі зла. Даруй, Ганулько. Бога я ўжо прасіла, цяпер цябе прашу. Не таі зла, даруй». От найшла пра што. «Даруй, Ганначко». «Ну, дарую, чтоб ты не думала». Хадоська не дала дагаварыць, парывіста абхапіла Ганну за шыю, пацалавала. «Ганначка ты моя, любіла я цябе і любіць буду век, век буду любіць», — паклялася аддана. Хоня азваўся нарэшце. «Людзі пайшлі памянуць нябожчыцу, мо і вы зайшлі б». Хадоська выцерла слёзы, з ласкай і просьбай зірнула на Ганну. «Хадзем, памянём». Ганна адарвала позірк ад магілкі, кіўнула стрымана, пайшла першая.